to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, niedziela, 20 sierpnia. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dania przekaże Ukrainie 19 samolotów F-16. W tym roku 14 emerytura zostanie podniesiona do 2200 zł netto. Podsumowano akcję Tornister pełen uśmiechów. To jedna z najważniejszych inicjatyw Caritas. Przekażemy Ukrainie 19 samolotów wielozadaniowych F-16, ogłosiła premier Danii po spotkaniu z prezydentem Ukrainy. Wylądował on po południu na lotnisku wojskowym w południowej Jutlandii, gdzie szkoleni mają być ukraińscy piloci na samolotach F-16. Wcześniej Wołodymyr Zełenski był w Eindhoven, gdzie spotkał się z holenderskim premierem Markiem Rutte i poinformował, że Holandia przekaże Ukrainie 42 samoloty F-16. Polityk powiedział, że nowoczesne uzbrojenie, jakie dostaje Ukraina, zmienia obraz wojny. W momencie, gdy wojska i siły bezpieczeństwa przechodziły na nowy rodzaj uzbrojenia, hajmarsy, harpuny, leopardy, patrioty, czuliśmy, że ta wojna zbliża się do końca, do zwycięskiego końca wolnego narodu, wolnego ukraińskiego narodu. F-16 z pewnością dodadzą nowej energii i motywacji i żołnierzom, i cywilom. I dadzą dobry rezultat dla Ukrainy i całej Europy. Dla cywilnego населення i dadą, ja wpewniony, nowy rezultat dla Ukrainy i całej Europy. Dwa dni temu Stany Zjednoczone zgodziły się, żeby Holandia i Dania mogły przekazać na Ukrainę wyprodukowane przez USA samoloty bojowe. Może zapaść jednostronna polska decyzja w sprawie zakazu importu zboża z Ukrainy, poinformował podczas dożynek w Niedrzwicy Dużej wojewoda lubelski Lech Sprawka. Chodzi o wygaśnięcie 15 września porozumienia, które miało ograniczyć masowy napływ ukraińskich towarów na lokalne rynki. Państwa przygraniczne, w tym Polska, wezwały Unię Europejską do przedłużenia ograniczeń. Przeciwko takiemu ruchowi Komisji Europejskiej są jednak Francja i Niemcy. Terminy dopłat do zboża w związku z jego nadwyżką już się skończyły. Nie mamy w planach kolejnych, mówił lubelski wojewoda. Chyba, żeby doszło do nieprzedłużenia tego zakazu dopuszczenia, ponieważ to dopuszczenie spowodowało tą nadwyżkę zboża, a jaka przyszłość, to już wyjdzie z rozmów organizacji rolniczych z Ministerstwem Rolnictwa, a w ślad za tym decyzjami rządu. Zgodnie z zapowiedziami premiera, jeżeli Unia Europejska nie przedłuży zakazu dopuszczenia zboża ukraińskiego na terenie naszego kraju, a w szczególności województwa lubelskiego, wtedy podjęta będzie jednostronna decyzja. Zakaz importu zbóż z Ukrainy został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja. Zastąpił jednostronne decyzje w sprawie embarga wprowadzone przez państwa graniczące z napadniętym krajem. Radosław Fogiel z PiS-u powiedział, że emeryci byli gorzej sytuowani po 1989 roku, dlatego należą im się podwyżki świadczeń. Dziś wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w tym roku 14 emerytura zostanie podniesiona do 2200 zł netto. Radosław Fogiel podkreślił, że osoby, które zaczynały pracę przed transformacją ustrojową, nie miały szans planowania swoich emerytur, a w Polsce obowiązuje solidarnościowy model emerytalny. Powinna ta polityka być kontynuowana, tylko Prawo i Sprawiedliwość potrafi to zagwarantować. My uważamy, że ci, którzy ciężko pracowali na ten dobrobyt, którym Polska się dzisiaj cieszy, również zasługują na to, żeby otrzymywać od państwa, od nas wszystkich dodatkowe wsparcie. Prezes PiS-u powiedział, że podniesienie tegorocznej 14 emerytury ma wyrównać straty inflacyjne. 10-latek utonął w jeziorze Sajmino koło Ostródy w województwie warmińsko-mazurskim. Do tragedii doszło po południu na strzeżonej plaży miejskiej w Kajkowie. Policjanci ustalają, kto sprawował opiekę nad chłopcem i w jakich okolicznościach doszło do utonięcia. Z racji tego, że jest to plaża strzeżona, funkcjonariusze sprawdzą też, w jaki sposób prowadzony jest nadzór. W Starej Birczy w powiecie przemyskim podsumowano akcję Tornister pełen uśmiechów. To jedna z najważniejszych akcji Caritas wspierająca dzieci z ubogich rodzin. Na miejscu był Wojciech Wójcik. Dzisiaj dla dzieci przygotowano 2000 plecaków z wyprawkami szkolnymi. Docelowo do uczniów trafi łącznie 15 tysięcy tornistrów. Oprócz polskich dzieci obdarowani zostaną też uczniowie z Ukrainy, Białorusi, a także z ogarniętego kryzysem Libanu oraz wojną Syrii. Jak powiedział mi dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marcin Iżycki, na miejsce dzisiejszego finału nieprzypadkowo wybrano Starą Birczę. Staramy się wybierać takie miejscowości, w których ludziom żyje się trudniej i wymagają większej pomocy. Specjalne wyprawki dla dzieci przygotowała też para prezydencka. Tegoroczny finał akcji Tornister pełen uśmiechów był już 15. Pierwszy w 2009 roku odbył się w Rzeszowie. Ze Starej Birczy Wojciech Wójcik, Polskie Radio Rzeszów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce. Krzysztof Łuniewski. Budapeszt, Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce i dopiero co zakończony finał konkursu rzutu młotem panów na początek serwisu. Mistrz olimpijski Wojciech Nowicki zajął w nim drugie miejsce. Paweł Fajdek, broniący tytułu Mistrza Świata, pięciokrotny Mistrz Świata, dodajmy, na pozycji czwartej, wygrał Kanadyjczyk Katzberg. Wcześniej do półfinału biegu na 100 metrów z czasem 10.98 awansowała Ewa Swoboda. Do półfinału 110 metrów przez płotki Damian Czykier z rezultatem 13.49, a Norbert Kobielski wystąpi w finale skoków z wyż po pokonaniu w eliminacjach poprzeczki zawieszonej na wysokości 2 metrów i 28 centymetrów. Najlepsze wrażenie pozostawiła po sobie Natalia Kaczmarek. Wygrała swój bieg eliminacyjny na 400 metrów z czasem 50.02. To był drugi czas eliminacji, potwierdzając, że jest poważną kandydatką do podium. W Gliwicach nasi koszykarze starczą zakończyli turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W zaciętym spotkaniu finałowym pokonali Bośnię i Hercegowinę 76-72. Ciężki mecz, ciężki turniej, naprawdę to nie jest tak, że my sobie wychodzimy i gramy. Czuć to, że gdzieś tam jesteśmy, powiedzmy, w tej fali wznoszącej i oczekuje się od nas wygrywania, my to dostarczamy. Mówił kapitan naszej kadry Mateusz Ponitka. Turnieje, które wyłonią już bezpośrednio ekipy na Igrzyska do Paryża w przyszłym roku, wezmą w nich udział aż 24 zespoły. Prawo startu wywalczą 4, nie trzeba zatem tłumaczyć, jak ciężkie zadanie przed naszymi koszykarzami, ale pierwszy krok zrobili. Zostajemy w kraju. Z podkosza przenosimy się na boiska piłkarskie PKE Ekstraklasy. ŁKS w Łodzi pokonał Pogoń Szczecin. W meczu Śląska z Lechem Poznań mamy remis 1-1. O 20 spotkanie Legii Warszawa z Koroną Kielce. W Anglii w derbach Londynu West Ham prowadzi z Chelsea 2-1. Wcześniej Aston Villa 4-0 rozbiła w Birmingham Everton. Cały mecz na prawej obronie De Villans rozegrał Matty Cash, a we Włoszech wielu czekało na wyjazdowe spotkanie mistrza kraju Napoli z Frosinone. Oczywiście Napoli było zdecydowanym faworytem, ale wszyscy byli ciekawi formy mistrzów, a przede wszystkim tego, jak zespół zagra pod wodzą nowego trenera, Francuza Rudiego Garcia. Napoli sensacyjnie straciło bramkę już w 7 minucie po rzucie karnym za faul debiutanta Kajuste. Potem wszystko potoczyło się zgodnie z oczekiwaniami. Wyrównał Politano, a dwie piękne bramki dołożył Osimhen. Ale trener Garcia nie ze wszystkiego był zadowolony. W pierwszej połowie graliśmy mechanicznie, ciężko, potem dużo lepiej. Ale podobało mi się, że po utracie bramki nie było żadnej paniki. Graliśmy z przekonaniem, że dzięki kombinacyjnej, ofensywnej grze strzelimy więcej bramek niż rywale. I tak się stało, więc jestem w miarę zadowolony. Garcia dodał, że w przerwie musiał zrugać Simena za to, że lekceważył obowiązki defensywne. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A kibicom siatkówki przypominamy, że za godzinę nasze panie rozpoczynają drugi mecz w Mistrzostwach Europy. Ich rywalkami będą Węgierki. O sporcie na naszej antenie serwisowo jeszcze za 2 godziny. W większości kraju dzisiaj pogodnie i słonecznie, nawet można powiedzieć, że bezchmurnie, no ale to zachmurzenie miejscami wzrasta do dużego i te miejsca to w tej chwili okolice Konina i Grudziądza i tam mogą występować przelotne opady deszczu, również burze, lokalnie nawet z gradem. Od 20-22 stopni na północy do około 30 w centrum kraju i na południu. W nocy pogoda podobna, jeśli chodzi o zachmurzenie, i miejscami też mogą występować przelotne opady deszczu, a w pasie od Pomorza Wschodniego Podolny Śląsk również burze. Od 13 stopni na termometrach na północnym zachodzie, około 19 w centrum, do 20 miejscami na wschodzie. Jutro również pogoda podobna bliźniaczo do dzisiejszej, miejscami, zwłaszcza w południowej połowie kraju, przelotne opady deszczu i burze. Od 25 stopni na północnym zachodzie, około 29 w centrum, do 32 na południowym wschodzie. Nad morzem trochę chłodniej, od 20 do 25, ale do tego zdążyliśmy się już chyba przyzwyczaić. Wiatr słaby, ale w czasie burz porywy wiatru mogą sięgnąć nawet 80 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, tu twój bank. Velobank. Chętnie potowarzyszymy ci w podróżowaniu. I nie tylko. Jak w góry, to tylko z Velobankiem. I nad morze z Velobankiem.

drodze z Trójką, kwadrans po godzinie 19. Z nami teraz Tomasz Kulik, nasz stały ekspert, instruktor doskonalenia techniki jazdy. Panie Tomku, dzień dobry, ja o rowerach chciałbym z panem porozmawiać, a konkretnie o ich przewożeniu. Temat był już niejednokrotnie poruszany, no ale chcielibyśmy usłyszeć, co radzi instruktor, bo generalnie to są trzy sposoby. Albo na haku z tyłu, albo na dachu, albo do środka. Albo w środku. Zacznijmy od tego, jak się wozi rowery na dachu. To znaczy, bagażniki do przewozu rowerów są dostępne, powszechne, różnorodne, ale my dokładnie dopasujmy bagażnik do tego, jaką mamy konstrukcję dachu, czy mamy rylingi, czy mamy rynienki, czy mamy gniazda w dachu do zamocowania bagażnika. Nie próbujmy mocować bagażnika, który nam nie pasuje, bo to dojdzie do uszkodzenia samochodu, a naprawa blacharska dachu to są konkretne tysiące złotych. No, to nie bardzo nieprzyjemna sprawa. Potem samo mocowanie roweru, jak już bagażnik na dachu jest we właściwy sposób i zgodnie z instrukcją i dokręcony kluczem, który dali do kompletu, to samo mocowanie roweru też staranne, nie żałować. Jeżeli mamy wątpliwość, czy dołożyć jeszcze jeden pasek na rzepy albo z mechanizmem samozaciskowym, z tak zwaną trytytką, to użyć, żeby to nie zwiewało. I kochani, takie rowery na dachu dwa razy po kilkanaście kilogramów na dachu, to już jest odczuwalna zmiana zachowania samochodu na drodze, szczególnie podczas bocznego wiatru i gwałtownych manewrów, skrętów, omijania przeszkody i tak dalej. Więc jeździmy wolniej. Mniej kłopotu sprawia rower, który jeździ w poprzek z tyłu na haku. Też rynek oferuje wiele bagażników mocowanych na kuli haka holowniczego, który bardzo dużo wytrzymuje. I też starannie to robimy, ale zwracamy uwagę na to, żeby tablica rejestracyjna tylna nie była zasłonięta. Tylna tablica musi być widoczna, musi być czytelna. I zwróćcie Państwo uwagę, że wiele bagażników rowerowych mocowanych na hak ma gniazdo, ma z tyłu plastron, na który można przenieść tylną tablicę rejestracyjną auta, bo ona ma być widoczna. Czytelna. To jest najlepszy sposób? Wydaje się, że tak. Na haku bym woził, dlatego że to nie wpływa na stateczność samochodu, nie zwiększa oporu powietrza, jest najmniej odczuwalne dla kierującego samochodem i chyba najbezpieczniejsze. Są też takie tańsze wersje trochę, gdzieś tam jakieś klamerki zapinane na tylną klapę i oparte o szybę. Jeżeli to jest bardzo ryzykowne, chyba, przetestowane, nie? Jak to zrobiła porządna firma i ktoś już to przećwiczył, przetrenował, to jest dobry bagażnik i takie klamry łapane w szczelinę między klapą a karoserią plastikowe usztywniają konstrukcję, dlaczego nie? Zwracam uwagę na jedną rzecz. Jak mamy te rowery na dachu, kochani, i mamy wjechać do marketu na parking wielopoziomowy, uj Boże, nie wjedziemy. Tam jest najczęściej 2 metry, 2,20, a te rowery to już tworzą zespół bardzo wysoki na samochodzie. Co do wożenia w środku w aucie, szanowni Państwo, no jeżeli rower nam się mieści, czy to po odjęciu przedniego koła, czy bez odjęcia, ale po skręceniu kierownicy. Dlaczego nie? Można wozić, ale niech on będzie przypięty, umocowany pasami do ładunków. Na przykład w ten sposób, że jak mamy w bagażniku uszy do unieruchomienia ładunku w samochodzie, nie jedno auto osobowe ma takie uszy, to korzystajmy z nich. To nie może być rower luzem wrzucony do samochodu, bo w razie W to po prostu będzie coś, co zrobi nam krzywdę przy wypadku, nie daj Boże. Namawiam Was tak prywatnie po koleżeńsku na wożenie rowerów na haku holowniczym. No, a kto nie ma haka, to chyba lepiej będzie na dachu niż w środku. Oby to było bezpieczne i obyśmy mieli frajdę z jazdy rowerem. Namawiam. Zawsze wykonuj to, co instruktor radzi. Instruktor doskonalenia nauki. Instrukcja. Kłaniam się. Tomasz Kulik, dziękujemy bardzo. Dziękuję, czołem. Po drodze z Trójką, 19 minut po 19. Środku mrok kryje. palcach trzymasz mnie. Mocno kurczą się, gdy szukasz tego, co złe. Chociaż dobrze wiesz, dobrze wiesz, tylko we mnie się odbijasz. Drodzy z Trójką, 22,5 minuty po godzinie 19. Jeśli Państwo wracają z weekendu albo z wakacji do Warszawy lub okolicznych miejscowości, no to teraz mamy coś dla Państwa. Kuba Domoracki, Polskie Radio Kierowców i sytuacja na drogach Mazowsza. Witaj. No oczywiście, dzień dobry. Przybywa samochodów na trasach dojazdowych do Warszawy, zwłaszcza na ekspresowej 8 pomiędzy Wyszkowem i Radzyminem oraz na ekspresowej 7 od strony Radomia. Podobnie jest na trasie S17 pomiędzy Garwolinem i Kołbielą oraz na Krajowej 2 w okolicach Kałuszyna. Tłoczno jest na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Serockiem, Zegrzem i Legionowem, a także na trasie wojewódzkiej nr 631 na wysokości Zielonki i Nieporętu. Na spore spowolnienia uważajmy też na krajowej 62 w pobliżu Bolesławowa, Pomiechówka i Nowego Dworu Mazowieckiego. A w samej stolicy korkuje się m.in. S8 pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marymącka w kierunku Poznania, a także remontowany odcinek trasy Łazienkowskiej i Aleja Prymasa Tysiąclecia przy rondzie ze Słańców Syberyjskich. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na drodze krajowej nr 50 w pobliżu Wyszogrodu i na obwodnicy Sochaczewa w kierunku Grójca. Dziękuję bardzo, Kuba Domoracki, o sytuacji na drogach Mazowsza. My teraz z Warszawy przenosimy się do Wrocławia. Tam też robi się gęsto w mieście. A dlaczego, to wszystko opowie Państwu Aleksander Ogrodnik. Pogoda w ten weekend na Dolnym Śląsku przypomina bardziej egzotyczną wyspę niż zachód Polski. Nic więc dziwnego, że turyści w zdecydowanej większości postanowili pozostać w chłodnych domach, co jednak nie oznacza, że drogi całkowicie opustoszały. Jadąc krajową 8 od granicy z Czechami aż do Wrocławia, na drobne utrudnienia wpadniemy na wahadle w Bardzie, a później także przed Łagiewnikami i Jordanowem Śląskim. Wracając z kolei z Karpacza lub Szklarskiej Poręby, na krajowej 3 i 5 szczęśliwie nie czekają na nas poważne utrudnienia, ale jeżeli później zjeżdżamy na autostradę A4 w kierunku Wrocławia, to tu czekać będą na nas dwa spore zatory. Pierwszy korek zaczyna się tuż za węzłem Kostomłoty i liczy około 5-6 kilometrów, a w drugi wpadamy tuż przed zjazdem w Pietrzykowicach i tkwimy na długości 3 kilometrów. Oprócz tego nieco zwiększony ruch mamy na krajowej 35, która zwalnia przed Gniechowicami w kierunku Wrocławia, a także w samym Wrocławiu na Pułaskiego, Swojczyckiej, Placu Grunwaldzkim i Placu Społecznym. Na Wrocławskim Stadionie Olimpijskim żużlowy klasyk, czyli Sparta Wrocław kontra Unia Leszno. Lepiej więc uszy skierować na wyścigi zawodowców, a samemu za kierownicą odpuścić i spokojnie wrócić do domu. O czym Aleksander Ogrodnik, prosto z Wrocławia. Dziękujemy bardzo. My z Wrocławia teraz po Przekątnej. Na Mazury się udajemy, na Warmię i Mazury, do stolicy regionu, do Olsztyna. Joanna Golon monitoruje dla Państwa sytuację w tym regionie. Dobry wieczór, kłaniam się z Warmii i Mazur. Raporty zacznę od północno-zachodniej części regionu. Tu kierowcy napotkają spowolnienie jazdy na drodze S22 między Elblągiem a Grzechotkami, gdzie odcinkowo w okolicach Rucianki i Nowych Sadług tworzą się teraz korki. Podobna sytuacja na tej samej trasie między Malborkiem a Elblągiem, gdzie trwają prace drogowe. Można tam jechać z maksymalną prędkością zaledwie 60 km na godzinę i momentami też robi się tłoczno. Jadąc dalej na wschód, wjeżdżamy na Mazury i tu tu trzeba liczyć się ze spowolnioną jazdą przy dojeździe do Mrągowa. Korek tworzy się teraz w Nowych Bagienicach, gdzie również są poważne ograniczenia prędkości ze względu na trwające tam roboty drogowe, no i zwiększony ruch turystyczny. Tłoczno, ale bez korków na 63 w pobliżu miejscowości Kociołek Szlachecki do okolicy jeziora Śniardwy. Korkuje się natomiast skrzyżowanie dwóch tras krajowych 58 i 63 przy dojeździe do Pisza. W południowej części regionu odcinkowo spowolnienia jazdy napotkamy na krajowej 15 między Lubawą a Ostrudą. Dużo samochodów i korek widać też na trasie krajowej numer 53 w Rozogach, za Szczytnem w kierunku Myszyńca. Warmińsko-mazurski odcinek krajowej 7 bezproblemowy. I takiej jazdy wszystkim życzę. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Przyłączamy się do tych życzeń. Joanna Golon prosto z Olsztyna. Po drodze z Trójką 27 minut po godzinie 19. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Say don't be careless, keep your mind. Exactly whom I'm supposed to be. Yeah. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Po drodze z Trójką niedzielna audycja popołudniowa za 26 minut, godzina 8. Proszę Państwa, fala upałów. No, utrzymuje się już od powyżej tygodnia. Powyżej 30 stopni notujemy codziennie gdzieś w jakimś miejscu w Polsce, a tak naprawdę w większości polskich miejscowości. No i to utrzymuje się przez już ponad tydzień i może utrzymywać się jeszcze przez kolejny tydzień. I takie dni mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. To jest temat, który niejednokrotnie był już wałkowany, no ale takie historie się zdarzają. Teraz niech Państwo sobie wyobrażą, jak niebezpieczne jest pozostawienie zwierzęcia, jakiegoś naszego czworonoga, czy dziecka, nie daj Boże, w samochodzie, nawet jeśli nie na pełnym słońcu, nawet jeśli w cieniu, ale bez obiegu, bez wymiany powietrza, auta nagrzewają się bardzo szybko i wystarczy kilkanaście minut, by zamieniły się wręcz w piekarnik. A o tym, że takie sytuacje się zdarzają, niech świadczy ta jedna z ostatnich, prosto z Gdańska. Tak relacjonuje to gdańska policja. W zaparkowanej Toyocie Yaris były minimalnie opuszczone szyby, jednak ze względu na panujący upał nie zapewniło to bezpieczeństwa zwierzęciu. Dzielnicowi siłą opuścili jedną z szyb, otworzyli drzwi, wyjęli psa i natychmiast podali mu wodę. Właściciela nie było w pobliżu i młody pies rasy Kawapu został przewieziony do schroniska Promyk. Tam przekazano go pod opiekę pracownikom. Po godzinie 17 do komisariatu zgłosiła się właścicielka psa, która została przesłuchana w sprawie. Policjanci ustalili, że turystka z Warszawy poszła z bliskimi na plażę i ze względu na zakaz prowadzenia tam psów zostawiła swojego czworonoga w samochodzie. Lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego Piotr Wiśniewski. Panie doktorze, co się dzieje z organizmem człowieka, który pozostanie w rozgrzanym samochodzie, kiedy na zewnątrz żar z nieba się leje. Jest 30 stopni, w środku jest dwa razy więcej. No podstawowa taka zasada organizmu. Organizm się próbuje przed tym bronić, czyli się chce schłodzić. A jedyne takie skuteczne chłodzenie, to zaczynamy się pocić. A żeby się pocić, następuje rozszerzenie naczyń krwionośnych w skórze, czyli to będzie widać po zaczerwienionej skórze, bardzo spoconej. Przepływ wtedy przez skórę jest bardzo duży po to, żeby uruchomić te gruczoły potowe, które będą parować wodę z organizmu i najskuteczniejsze jest to w ten sposób chłodzenie. Te mechanizmy fizjologiczne, które powiedziałem, to jest taki wstęp i one ulegają regulacji do czasu, nie przekroczenia tak jakby takiego punktu krytycznego, gdzie dochodzi do zaburzenia termoregulacji i powyżej właściwie 41 stopni organizmu ta termoregulacja zaczyna być już niewłaściwa i dochodzi do udaru. I wtedy już jest sytuacja krytyczna. Wtedy już jest sytuacja krytyczna, tylko wtedy specjalistyczna pomoc może to zmienić. Jeżeli jesteśmy świadkami tego typu sytuacji, zawsze reagujmy. W pierwszej kolejności spróbujmy odnaleźć właściciela auta. Być może niedaleko gdzieś odszedł, to pierwszy krok reakcji na tego typu zdarzenie. Jeżeli nie udało nam się zlokalizować rodzica, opiekuna, po prostu natychmiast kontaktujmy się ze służbami ratunkowymi. Należy powiadomić o tego typu sytuacji policję. A czy mamy prawo wybić szybę, jeżeli widzimy, że dziecko jest zamknięte w samochodzie? Kontaktując się z dyspozytorem, być może usłyszymy takie polecenie, żeby tą szybę wybić i to należy zrobić, żeby ratować życie i zdrowie naszego malucha lub też zwierzęcia. Jeżeli policja podejmuje tego typu interwencje, że na przykład ktoś zadzwoni i powie, dziecko zostało w samochodzie, na szczęście nic się nie wydarzyło, no ale matka przychodzi i mówi, zostawiłam tylko na chwilę, poszłam na zakupy. Takie tłumaczenie policjantów przekonuje, czy nie? Zawsze są wyciągane konsekwencje wobec rodziców, opiekunów. Każda osoba, która przyczyni się do spowodowania tej sytuacji tak naprawdę zagrożenia, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną. Tutaj możemy mówić nawet o tych zarzutach karnych za przestępstwo narażenia na bezpośrednie utratę życia, uszczerbku na zdrowiu małoletniego, nad którym ma się obowiązek opieki, lub też mówimy o przepisach związanych z ustawą o znęcaniu się nad zwierzętami. I te wszystkie informacje zebrał dla Państwa Grzegorz Armatowski. Proszę sobie naprawdę wziąć do serca, nie zostawiamy nikogo w samochodzie, nikogo, czy to dziecka, czy zwierzęcia, nawet na chwilę. Nie ma, ja tylko na chwilę do sklepu skoczyłem. Proszę wziąć to pod uwagę, dlatego że czeka nas jeszcze bardzo ciepły, bardzo gorący ten najbliższy tydzień. Sorrows of the air. Aretha Van Fleet i Hit Above. Po drodze z trójką w 16,5 minuty jeszcze tylko pozostało nam do godziny 20. Znów kolejna porcja raportów w naszym programie, raportów z regionów o sytuacji na drogach. Na początek po morze, czyli jedziemy albo z nadmorza, albo nad morze. Filip Jędruch zna sytuację w regionie. Dzień dobry. Dobry wieczór. Pomorskie trasy aktualnie bez wielkich utrudnień, ale nie można powiedzieć, że weekend obył się bez zdarzeń drogowych. Przed południem na drodze krajowej nr 20 między Szymbarkiem a Borczem doszło do zdarzenia dwóch pojazdów osobowych, w którym trzy osoby zostały ranne. Duże natężenie ruchu, zwłaszcza na obwodnicy, towarzyszyło nam przez większą część dnia. Zdarzyły się także utrudnienia na trasie kaszubskiej. Obecnie sytuacja jest opanowana, choć na S6C, czyli na trasie kaszubskiej, stajemy jeszcze przed Godentowem, wyjeżdżając z Lęborka i jadąc w stronę Boże Pola Małego. Powodem są światła i radar. Jeśli chodzi o obecne utrudnienia, w Kartuzach w miejscowości Czapielski Młyn, to gmina Stężyca, doszło do wypadku motocykla i osobówki. Jedna osoba prawdopodobnie poszkodowana. W Wejherowie na Jana III Sobieskiego została potrącona rowerzystka, a w Tczewie doszło do zderzenia auta i motocykla. Jedna osoba poszkodowana to ulica Gdańska, Tczew. 501 w pasie nadmorskim na Mierzei Wiślanej jest przejezdna, ale trasa od Stegny do Nowego Dworu Gdańskiego. Tutaj stajemy w dwóch miejscach, jadąc właśnie w kierunku Nowego Dworu Gdańskiego. To w miejscowości Rybina, a właściwie nawet przed nią i tuż przed wjazdem do Nowego Dworu Gdańskiego, a właściwie tuż przed wjazdem na Siódemkę. Warto przypomnieć też o mijankach między Czarlinem a Malborkiem, tuż za mostem Knybawskim do miejscowości Gnojewo. Tutaj trwa przebudowa drogi krajowej nr 22 i trzeba uzbroić się w cierpliwość, a na pewno wcisnąć hamulec w kilku miejscach. Na koniec jeszcze sytuacja obecna i wyjazd z półwyspu, nawet pół godziny trzeba stracić, jeśli chce się wyjechać z półwyspu do Władysławowa. Podobnie wyjeżdżając z Władysławowa w Gnieżdżewie i przy zjeździe w Celbowie. Także stajemy i trzeba doliczyć przynajmniej dyszkę do każdego z tych miejsc. Drugą część naszego raportu poświęcimy na to, co od jutra, a tych zmian trochę na pomorskich trasach będzie. Zmiany w organizacji ruchu na ulicy Kielnieńskiej od poniedziałku do czwartku. Planowane jest wprowadzenie zmian polegające na zamknięciu pasa ruchu w kierunku Gdańska. Ruch wahadłowy kierowany sygnalizacją świetlną. Do tego dochodzi jeszcze ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Również jutro między 7 a 18 i ta sytuacja będzie powtarzała się w kolejnych dniach. Wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu na węźle Gdańsk Południe. Chodzi o budowę wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Podgórnej. Zamknięcie dotyczy szybkiego pasa jezdni prawej, to jest w kierunku Łodzi. I na koniec ulica Ogarna. Od jutra do co najmniej końca września wyłączony z ruchu kołowego będzie odcinek ulicy Ogarnej od ulicy Powroźniczej do posesji Ogarna 103 na 105 razem ze skrzyżowaniem Ogarnej, Ławniczej i Słodowników. Proszę jechać rozważnie i pamiętać o tym, że najważniejsze to dojechać do celu. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. To Filip Jędruch, Polskie Radio Gdańsk. Dziękujemy za ten raport i jak to zwykle na koniec tego programu bywa, robimy trasę północ-południe, czyli z Pomorza przenosimy się do Małopolski, do Krakowa konkretnie. Oczywiście tam autostrada A2, droga krajowa S7, drogi prowadzące do miejscowości turystycznych w Tatrach. Kuba Hanak zna sytuację w tym regionie. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry Witku, nie A2, tylko A4, pozwolę sobie A4, ciebie od razu oczywiście poprawić. I właśnie od tej A4 zacznę, bo miałem Państwu powiedzieć, że jest w miarę spokojnie, a tu bach, a tu krach, mamy kolizję. Od strony Tarnowa w stronę Katowic, kolizja przed węzłem Targowisko, tworzy się ogromny korek, to widać już na drogach dojazdowych, czyli na starej 94, już od Bochni próbują Państwo ten korek objechać, a więc i Bochnia, i Wieliczka za chwilkę staną w ogromnych korkach. Prosimy o cierpliwość, prosimy o uwagę, żeby nic więcej tam się nie stało. Na razie nic więcej nie wiemy, wiemy, że jest kolizja, wiem, że służby są na miejscu, natomiast żadnych więcej szczegółów jeszcze nie mam. Wędrujemy na południe, w stronę Tatr, a w zasadzie od Tatr w stronę Krakowa, bo tam jak zwykle od Nowego Targu do Klikuszowej postoją Państwo kilka do kilkunastu minut. Policja już nie kieruje ruchem, ale policjanci byli przygotowani na to, żeby rozładowywać korek w Klikuszowej. W tej chwili sytuacja się odrobinę uspokoiła, więc sygnalizacja już działa. Dojeżdżamy do Krakowa również za Kopianką. Tu od Libertowa, Gaja jest dużo ciaśniej do wyjazdu na obwodnicę Krakowa. Na obwodnicy, jak to na obwodnicy? Dzień w dzień ciasno i o ile wakacje dają odpocząć centrum miasta, to ta obwodnica codziennie przechodzi gehennę, jeżeli chodzi o obciążenie ruchem. I dzisiaj jest dokładnie to samo. W obydwu kierunkach w zasadzie przez cały dzień ogromny ruch. Również na bramkach w Balicach ten ruch było widać. A policjanci z komisariatu autostradowego mówią, że ten ruch od strony Rzeszowa dopiero będzie widać gdzieś za pół godziny, być może godzinę, szczególnie jak rozładuje się ten korek na A4 przy kolizji. Wędrujemy na północ miasta, tutaj 79, również ciasno przy wlocie od Igołomi Wawrzeńczyc. Tutaj też trzeba uważać, patrole policji dzisiaj mają tam akcję, więc noga z gazu, jeździmy zgodnie z przepisami. Centrum Krakowa, również most Dębnicki, wspominam o tym za każdym razem, ciągle w remoncie do października, w obydwu kierunkach ogromne utrudnienia w centrum miasta. Do tego w najbliższych dniach ulica Zwierzyniecka też będzie remontowana, więc też tam trzeba uważać na korki i objazdy. W Nowym Sączu bez większych problemów, w Tarnowie również bez większych problemów. No i chyba tyle z Małopolski. Ja standardowo życzę Państwu szerokiej drogi i udanej drogi do domu. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy również, życzył Kuba Hanak z Krakowa. I to tyle, jeśli chodzi o nasze regionalne raporty. Nie kończymy jeszcze programu. Jeszcze za chwilę wrócimy do tematu, który Państwu obiecałem. Po drodze z Trójką za 10,5 minuty, 20. Po drodze z trójką za 7 minut godzina 20. Proszę Państwa, wcześniej w audycji mówiliśmy o gwałtownie wzrastającej liczbie zdarzeń drogowych z udziałem kierowców jednośladów, to zwłaszcza w ostatnich dniach motocykli, ale także rowerów, motorowerów czy skuterów. Przypomnijmy, tylko w czasie 4 dni ostatniego długiego weekendu 6 ofiar to motocykliści, 4 rowerzyści. I tym razem nie chodzi o zdarzenia podczas jazdy. Umówmy się, że już dojechaliśmy, już zaparkowaliśmy samochód i wysiadamy. Otwieramy drzwi i wpada na nie rowerzysta, motocyklista, człowiek na skuterze. To najczęściej przypadek, kiedy parkujemy równolegle do chodnika przy brzegu ulicy, równolegle do krawężnika. Tymczasem już od kilkudziesięciu lat w Holandii z powodzeniem stosowana jest metoda Dutch Reach. Polega ona na otwieraniu drzwi auta ręką bardziej oddaloną od drzwi. W przypadku kierowcy, proszę sobie to wyobrazić, będzie to prawa ręka, a w przypadku pasażera lewa. Dzięki temu niezbędne jest obrócenie lekko ciała w kierunku drzwi, co ułatwia spojrzenie przez ramię, w boczne lusterko, czy nawet przez szybę boczną, by upewnić się, że nie zbliża się rowerzysta. To się nazywa sposób skandynawski i proszę to, co powiedziałem, potraktować jako materiał do przemyślenia. To nie jest jeszcze obowiązkowe, ale są kraje, gdzie takie postępowanie obowiązkowe jest. I są też przymiarki, zakusy, by i u nas taki obowiązek był. Ale nie chodzi tutaj tyle o prawne uregulowanie, a zwyczajnie o bezpieczeństwo. Może dobrze byłoby sobie taki nawyk wyrobić. I z tą myślą zostawiamy Państwa. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski, Witold Lazar. Nie będą Państwo sami, trójkowe radionawigatory co godzinę. Dziękujemy, to była audycja Po drodze z trójką. Wyostrzony słuch to znakomity oręż w rozwiązywaniu sensacyjno-kryminalnych zagadek. Ucho. Scenariusz i reżyseria Adam Wojtyszko. W słuchowisku występują m.in. Aleksandra Radwan. Wiem, że wszystkie dziewczyny tak mówią, ale wiesz, ja nie jestem taka jak inne dziewczyny właśnie. I Krzysztof Szczepaniak w roli tytułowego bohatera. Przepuściłem szczekanie przez wszystkie dostępne bazy. Mamy Dobermana i Rottweilera.